Muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 września, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Niż bory zdaje się we znaki, gwałtownie rośnie poziom rzek na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Polscy europosłowie interweniują w Komisji Europejskiej w sprawie kontroli na niemieckich granicach. Sprawa zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary nie jest zamknięta, zapewniają prokuratorzy. Skutki niżu genueńskiego widać już na południu kraju. Straż pożarna odnotowała ponad 700 interwencji. To głównie podtopienia budynków i dróg, ale również wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych. Rzeki na Dolnym Śląsku zaczęły gwałtownie przybierać. Stan alarmowy został przekroczony już w 7 miejscach, ostrzegawczy w 20. Poziom wody w rzece Bóbr w Jeleniej Górze przekroczył stan alarmowy i nadal rośnie. Stany ostrzegawcze przekroczone zostały na rzekach Kwisa, Nysa Szalona i Nysa Kłodzka. Zagrożenie występuje głównie na rzekach lokalnych, podkreśla starszy brygadier Karol Kieszkowski. Kluczowe będą najbliższe godziny, ta noc i jutrzejszy dzień, który nam pokaże, jak te rzeki będą się zachowywały. Bo o ile duża rzeka, taka jak Odra, dopływy Odry, te duże, tam gdzie są wały przeciwpowodziowe, to tutaj nie ma największego zagrożenia. Najbardziej takie trudne sytuacje mogą mieć w rzekach lokalnych, w jakichś małych strumyczkach, w rzekach wodnych. Szczególnie tam, gdzie są skupiska ludzi, gdzie są miejscowości czy wioski i to na nich się koncentrujemy. W związku z zagrożeniem powodziowym alerty najwyższego, trzeciego stopnia obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, a także w Małopolsce i na Śląsku. We wszystkich tych regionach ostrzeżenia wydano do poniedziałku rano. Sprawa zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary nie jest zamknięta, zapewniają prokuratorzy. Śledczy od lat zajmujący się sprawą spotkali się dziś z ministrem sprawiedliwości. Spotkanie to reakcja na apel Rady Polskich Mediów o ponowne wszczęcie śledztwa. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Prokuratura przyznaje, że ma dokumenty na próbę zwerbowania Ziętary do UOP-u. Nieudaną. Chcieli go zatrudnić, mamy na to już dowody. Prokurator Piotr Kosmaty z prokuratury regionalnej w Krakowie. Wysoce prawdopodobne, że on również był, tak w cudzysłowie, rozgrywany przez służby. Były mu przekazywane różnego rodzaju informacje. Ale szczegółów kontaktów nie znamy. Na pewno są tam materiały, które wskazują na to, że... Mówiła koleżanka Ziętary, Anna Dolska. Nasz kolega Jarek Ziętara został wykorzystany jako narzędzie przez służby do swoich celów, bo takich tematów nie znajduje się na ulicy, które on prowadził. Znaczy nie był na pewno tajnym współpracownikiem, natomiast na pewno był inspirowany i wspierano go. Dodał Krzysztof Kaźmierczak z Komitetu Społecznego imienia Jarosława Ziętary. Posługiwał się aparatem na mikrofilmy. W tamtym czasie takich aparatów nie można było tak sobie kupić jeszcze. Nie wiadomo, czy jest szansa odtajnienia wszystkich materiałów służb na temat dziennikarza. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jarosław Ziętara zaginął 32 lata temu w drodze do redakcji. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Biały Dom zaprzeczył doniesieniom, że Joe Biden ogłosi dziś zmianę stanowiska w sprawie użycia przez Ukrainę amerykańskiej broni dalekiego zasięgu. Sprawa ukraińskich uderzeń w głąb Rosji ma być jednym z tematów dzisiejszego spotkania prezydenta USA z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. W ostatnich dniach w amerykańskich mediach pojawiały się doniesienia, że Joe Biden skłania się do zniesienia ograniczeń w użyciu przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu. Polscy europosłowie interweniują w Komisji Europejskiej w sprawie kontroli, które Niemcy wprowadzają na wszystkich swoich granicach już od poniedziałku. Do tej pory Komisja Europejska mówiła jedynie, że niemiecki wniosek musi przeanalizować, ale wiadomo, że praktycznie nigdy nie sprzeciwiła się ograniczeniom w swobodzie przemieszczania się i swobodzie przepływu towarów. Z Brukseli Beata Płomecka. Działania Niemiec godzą w sedno europejskiej solidarności, napisali deputowani Platformy Obywatelskiej. Wskazywali, że strefa Schengen to nie tylko korzyści dla 400 milionów Europejczyków, ale także jednolitego rynku i swobodnego przepływu towarów. Andrzej Halicki i Marcin Kierwiński zapytali, czy komisja i unijne kraje zostały powiadomione przez Berlin na czas i zgodnie z przepisami, czy została przeprowadzona ocena tej decyzji i czy rzeczywiście jest ona uzasadniona, biorąc pod uwagę fakt, że Niemcy są największym krajem tranzytowym. O zasadności i skutki zaostrzenia przez Berlin kontroli granicznych zapytał też europoseł PiS Kosma Złotowski. Spytał o skutki gospodarcze tej decyzji i czy długie utrzymywanie kontroli przez Niemcy prawie rok na granicy z Polską jest zgodne z zasadą proporcjonalności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zdobywczyni Oscara, aktorka Kate Winslet w roli korespondentki wojennej Lee Miller. Film od dziś na ekranach kin. Miller zasłynęła fotografiami dokumentującymi prawdę o kulisach II wojny światowej. Wojtek Grzędziński, jestem fotoreporterem. W filmie widać to gonienie za linią frontu, czy gonienie za opowieścią, ale też w tym filmie widać ewolucję bohatera. To jest to, kim jesteśmy przed takimi traumatycznymi wydarzeniami, jakimi jest wojna, i kim stajemy się po nich. Widać wpływ traumy na życie. Paweł Edelman, operator filmowy. Te wszystkie potworne rzeczy, które ona sfotografowała, staramy się pokazywać je jak najbardziej dyskretnie. Staramy się przywoływać je tylko w scenach, kiedy Lee Miller ogląda zdjęcia, które zrobiła w czasie wojny. Także patrzymy na te wszystkie sytuacje przez jej oczy. Pierwszą większą pracę, jaką Miller wysłała z frontu, były zdjęcia szpitala polowego w Normandii, w którym lekarze wykonywali 100 operacji na dobę na 6 stołach ustawionych na pastwisku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Motor Lublin w finale Ekstraligi Żużlowej. Mistrz Polski odrobił stratę 12 punktów z pierwszego meczu z Torunia i pokonał Apatora 59-31. Motor zmierzy się ze zwycięzcą dwóch meczów, w którym pojadą Betar Sparta Wrocław ze Stalą Gorzów. Pierwsze spotkanie wrocławianie na wyjeździe wygrali 2 punktami. Rewanż 20 września. Motor zwycięski także w piłkarskiej Ekstraklasie. Lublinianie wygrali 1-0 z Górnikiem Zabrza. Wygraną przeanalizował trener Mateusz Stolarski. Jest to nasze 7 spotkanie, 4 gramy na 0 z tyłu. Tutaj się dzieje duży wynik i tutaj się dzieją punkty, bo bardzo ciężko jest strzelić bramkę w Ekstraklasie. Dlatego ważne jest to, żebyśmy zachowywali to czyste konto i ufali sobie nawzajem, że ta piłka wpadnie do siatki. Także dzisiaj wpadła. W drugim meczu 8 kolejki GKS Katowice zremisował 2-2 z Widzewem Łódź. W pierwszej lidze Wisła Kraków przegrała z Wartą Poznań 0-1, a UKS Łódź wygrał 2-0 z Pogonią Siedlce. W tenisie Polacy grają udział w kwalifikacjach do turnieju głównego Pucharu Davisa. Rywal Korea. Początek słaby. Zarówno Max Kaśnikowski, jak i Kamil Majchrzak przegrali obaj w 2 zaciętych setach. Majchrzak inaczej to sobie wyobrażał. Generalnie mecz taki, że zszedłem z kortu z przeczuciem, że byłem na korcie lepszy, a go przegrałem. Na pewno jestem rozczarowany i mogłem więcej z tego meczu wyciągnąć. Głowa do góry, jutro ciąg dalszy grania, w pierwszej odsłonie debel. Koreańczycy przylecieli do Polski, jednak nie będzie tenisowej wymiany. Z turnieju w Seulu wycofała się Iga Świątek, Polka potrzebuje jeszcze trochę czasu na odpoczynek. A skoczkowie narciarscy rywalizujący w Wiśle w letnim Grand Prix mają za sobą prolog. Ten padł łupem Norwega Forfanga, 6 miejsce Kamila Stocha, 8 Pawła Wąska, 10 Jakuba Wolnego. Jutrzejszy konkurs indywidualny od godziny 15. W hokeju na lodzie ruszył sezon Ekstraligi, wygrane Krakowi, GKS-u Katowice, GKS-u Tychy i Podhala Nowy Targ. W Lidze Mistrzów grali hokeiści Unii Oświęcim i po zaciętym meczu przegrali 2-3 po dogrywce z Red Bullem Salzburg. Najsilniej już pada i będzie padać na południu i zachodzie kraju. Miejscami w najbliższych godzinach może spaść nawet 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie burze, w nocy maksymalnie 16 stopni, a jutro od 15 do 25. Autopromocja. Jest łączniczką między Jemenem a Polską. Rasm Al-Mashan zna doskonale obie kultury, co dobrze słychać na jej debiutanckiej płycie Jemenia. Retransmisja sierpniowego koncertu Rasm Al-Mashan z dziedzińca kultury na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia. Mateusz Tomaszuk. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 23. Muzyczny klub Trójki. Trójka na festiwalu Great September w Łodzi. I rusz! Ruszamy w drugą godzinę muzycznego klubu Trójki. Gosia Jakubowska. Maciej Jankowski. Z wozu transmisyjnego w Łodzi. Dariusz Binkowski. A z ulicy Myśliwieckiej, z siedziby Trójki, Katarzyna First-Wojtkowska. Z nami oczywiście też Michał Kowarski, który nad wszystkim czuwa i opiekuje się nami do godziny 24, bo jeszcze te 50 kilka minut przed nami słuchania muzyki takiej, jaka też tegorocznemu wydaniu festiwalu Great September przyświeca. No i oczywiście będziemy rozmawiać z artystami. Na początek Noże. Noże to zespół, który w sumie od dłuższego czasu już jest obecny na scenie, ale dziś porozmawiamy za te kilka minut o tym, co szykują na nową płytę. Zanim jednak posłuchamy muzyki zespołu Noże, to przed nami Promyki. Zaczynamy. Wielu źródeł, bardzo wiarygodnych, wiemy, że był to fenomenalny koncert. To Promyki na antenie Trójki na początek dzisiejszego wyjątkowego festiwalowego wydania muzycznego klubu Trójki. Czyli Jakub Lemiszewski, Kamil Konik i Wiara Wojtaszczyk. To właśnie z tym zespołem miałam szansę parę słów zamienić po ich koncercie. Dzisiaj nie dowiemy się tego, co zespół planuje w najbliższym czasie, a wiem, że planuje całkiem sporo dobrej muzyki. Do tego wydarzenia, czyli Great September, na pewno będziemy jeszcze w Trójce powracać, więc odkładam to sobie na deser po. No będziemy na pewno podsumowywać, oczywiście od podsumowań poniedziałkowych porannych zaczniemy, to zapraszamy do Trójki, już teraz możemy zdradzić, się pojawi, ale nie wyprzedzając faktów, posłuchajmy Noży z ich pierwszej płyty, płyty już kilkuletniej, która świetnie się sprawdziła wówczas, ale jak dowiemy się za moment z rozmowy z Karolem Kruczkiem i Stanisławem Pańtą, sporo tam namieszają i pozmieniają, przede wszystkim ten chłód pierwszej płycie towarzyszący zamienią na ciepło i słońce, na przykład w Neapolu. We'll be right back. miejsce, w których byłem, te źrenice. Wyłom, trzask, języka drzask. Te źrenice, w których byłem, spirografem świat przeszyty. O, strzy się ląd, kruszone szkło. Drugi dzień festiwalu Great September trwa. Ze mną dwóch bardzo przystojnych, świetnie ubranych, pięknie pachnących młodych mężczyzn, Stanisław Pańta i Karol Kruczek, zespół Noże. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dziękuję za miłe słowo, witam serdecznie. Jesteście po koncercie wczorajszym, więc zacznijmy od tego, co na świeżo możecie powiedzieć o tym, jak wam się grało, co zaprezentowaliście, oczywiście, bo jesteście w momencie, w którym szykujecie się do wydania nowych rzeczy, więc może już coś się dało usłyszeć na żywo. Przede wszystkim na próbie dźwięku nikogo nie było. Wyszliśmy, było szczelnie wypełnione pomieszczenie i jakaś piękna energia od ludzi. To był bardzo udany koncert dla mnie na przykład emocjonalnie, bo też się nie spodziewałem, bo to też taki mały klub, pierwszy dzień, w czwartek, deszcz, nagle biometr niekorzystny, a jednak było bardzo korzystnie i no tak trochę jeszcze ląduję po wczoraj. Ja się bardzo cieszę, wykonywaliśmy materiał z nowej płyty, którego nie miałem możliwości jeszcze nagrywać, bo nie byłem członkiem zespołu, ale swoje właśnie partie, które wykreowałem na nowo do już istniejących utworów, wczoraj mogliśmy je zaprezentować i było to bardzo, bardzo przyjemne. I tak jak właśnie tu Karol mówił, w atmosferze klubowej, co ostatnio nie zdarzało się, graliśmy raczej na większych scenach, także to było fajne, takie intymne doświadczenie z publicznością. To powiedzcie mi, co to Noże? Bo to jest pytanie oczywiście specjalnie w ten sposób zadane, dlatego że to chyba nie będzie to samo teraz, nie? To będzie coś innego, ta płyta nowa, którą szykujecie, o tym może świadczyć choćby singiel z Ofelią już opublikowany? To znaczy singiel z Ofelią faktycznie jest troszeczkę osobnym zjawiskiem od płyty. Że to jest jakiś taki zamknięty trochę kosmos, a płyta według mnie będzie dalej taką spójną atmosferą, taką jak debiut, tylko to już jest nowy rozdział, nowa historia po prostu. W sensie teraz bardziej się inspirowałem rzeczami związanymi z takim wypalającym słońcem, z jakąś taką żywiołowością morza, z takim doświadczeniem takiego rozmycia, jak upał na przykład uderza i roztapia, to tak jak w tekście Adama Nowaka z Raz, Dwa, Trzy, że upał roztapia granice tego miasta na przykład. Był taki utwór kiedyś w ich wczesnym okresie i myślę, że troszeczkę taki klimat, że trochę się czuję, jakbym napisał płytę w Polsce, w Ustce, w Warszawie, w Katowicach, gdzie głównie bywam, ale trochę w mojej głowie pisałem ją w Neapolu. O takim 40 stopniach, z takimi kotami leżącymi w cieniu, takim jednocześnie leniwy, a rozwibrowany erotyzmem jednocześnie, z tą oślepiającą zatoką. I że strasznie często mi towarzyszył właśnie ten obraz w trakcie pisania tekstów. I też postaci się pojawiły na tej płycie trochę inne. W sensie na debiucie to była mitologia, bardziej na przykład Kora Persefona, a teraz to jest po prostu jeden z moich ulubionych poetów o fatalnej biografii, czyli Ezra Pound, który związany był z Włochami także w przykry sposób, bo z mussolinizmem, ale jednocześnie był takim pięknym piewcą takiej pierwotności życia, które tam się zawsze przemienia, mieli, rodzi, zasiedla na nowo szczeliny, imperiów, tak dalej, tak dalej. I jest w tym zawsze taki rozbuchany erotyzm jednocześnie. No ale to jest chyba właśnie ta różnica, nie? Bo pierwsza płyta, nie wiem, może poprawcie mnie, jeżeli tak nie jest, ale pierwsza płyta była bardziej chłodna chyba właśnie, nie? Niż w słońcu gdzieś się rozpływająca, tak jak mówisz, będzie ta. Tak jest, to na pewno. W sensie ja na przykład jako autor trochę nie jestem tego może świadomy, ale masz rację całkowicie. Pierwsza płyta, nawet sama nasza kwestia wizerunkowa tam taka była. W sensie ja byłem łysy, okładka była bardzo 80-sowa, nosiliśmy się też tak bardziej na czarno, blisko ciała, a teraz to faktycznie jesteśmy tacy trochę jak Roxy Music, chwilami kolorowi i generalnie nie mamy problemu z lśnieniem i światłem. A czy jesteśmy w stanie coś powiedzieć o konkretach, albo może chociaż mniej więcej osadzić w czasie to, co się będzie działo teraz, singlowo-płytowo? Płyta jest zamknięta, skończyliśmy rejestrację wszystkich śladów, miks już jest gotowy, czeka nas master i proces wydawniczy, więc myślę, że w bardzo niedługim okresie będziemy zapowiadać, myślę, że wiem, co będzie singlem. Mamy taką już zgodę w zespole. To nie jest utwór radiowy, w sensie na siłę uproszczony, tylko to jest utwór według mnie, który właśnie pięknie podsumowuje tę opowieść o takich byciu w Polsce, byciu w takim kraju w jakiś sposób trudnym, ale też podobnym do Włoch w jakiś sposób, bo też ja na przykład mam coś takiego, że lubię śpiewać po włosku, mimo że nie znam dobrze włoskiego, bo mam wrażenie, jakbym dalej śpiewał po polsku, że angielskie piosenki to jest inny ja, inny charakter, a z kolei czuję takie odbicie trochę, że to jest taki przepalony słońcem Karol z Noży, jak śpiewał po włosku. A tutaj jest ten taki chłodny z 80-sów, ten taki siekierowy bardziej, więc no, lubię czasem być tą osobą, nie? I ta płyta też mi pozwala trochę może odzyskać takiej lekkości w życiu. Będzie bardzo mocna, bardzo rockowa, ale też będzie, myślę, że rozmarzona, lekka i będzie miała bardzo dużo też takiego tego sennego klimatu niektórych tekstów z pierwszej i kilka hołdów do włoskiego kina i literatury. Unikałem tropów, na przykład zapożyczeń z poezji, nie wiem, niemieckiej albo polskiej, jak to się zdarzało na debiucie. Poszedłem całkowicie w stronę Morza Śródziemnego, z jakiegoś powodu. I może po prostu po COVID-zie wszystko było tak miałkie, smutne i skomplikowane finansowo, że potrzebowałem też takiego światła. Więc na pewno niedługo będziemy się dzielili datami. Moje marzenie jest takie, żeby z następnym singlem poszła płyta, albo z kolejnym singlem, czyli jakby albo z pierwszym, albo z drugim singlem. I moim marzeniem jest, żeby się ukazała w tym roku. Zwłaszcza, że dla mnie to jest już zamknięty materiał i chciałbym się nim dzielić. Bardzo, bardzo dobrze się go grało wczoraj dla was obecnych w Wulturze o 19.30. Naprawdę podobał mi się odbiór. W sensie czułem, że ludzie nie znają tego materiału, ale rozumieją tę muzykę, że ich ona wciąga, że to jest fajna historia dla nich. Więc to było super, na pewno. Włochy padły kilka razy przynajmniej. Było Afghan Weeks, to musisz się chyba zdecydować, czy jesteś Gregiem Dulin, czy Mike'em Pattonem. Bo ja nie wiem, czy to jest legalne, żeby być jednym i drugim. A to prawda. Co gorsza, gramy czasem cover Mondokana. W sensie jego interpretacji Il Cielo in una stanza. I całkiem nieźle nam to idzie w ogóle. W sensie od A do Z jesteśmy to w stanie zagrać i brzmi to dobrze. Udało nam się nauczyć tego. W sensie sensu też emocjonalności tego utworu. Że nie, że go odgrywamy, tylko czuję, że to jest fajna historia. Więc może jednak Mike Patton rzeczywiście. Zwłaszcza, że Mike Patton jednak żyje we Włoszech, ma winnicę, zajmuje się jakąś taką organiczną uprawą pięknych rzeczy. I no, może jednak Mike Patton. Może te zadymione bary Grega Aduliego to nie jest rzecz, w którą chciałbym iść. Tak więc Mike, jak co, zapraszamy, chętnie przetnę się z tobą i zapytam, jak być jeszcze bardziej Mike'em Pattonem. Kserokopia mi dni. To terror, tak tracić się, wypalać w pożarach dnia. Heliocentryczny model cię zwodzi. Nie czujesz, jak dreszcze bledną. Płonie słońce, kwiaty więdną. Tu nie mam szans. Nie widzisz nas. Twój heliocentryzm chciałaś masz. zawodzi. Tyle orbit, które nigdy się nie przetną, nie zejdą. Każde słowo minie sedno raz po raz. Ten układ nas zawodzi, ale wrócisz, jeśli jeszcze będzie ciemno, ciemno. Znam twoje ciepło, zgadnę każdy kształt. Do powiek. Każdy sens, który znam, pęka w szwach. Nasze ciała, nasze sny tracą kształt. Wszystko to dla ciebie, o tobie. Twój heliocentryzm, blask oślepia twarz. Już nie ujrzysz nas. Heliocentryzm to jeden z nowszych utworów formacji Noże. Wcześniej słuchaliśmy Szkła, czyli fragmentu ich debiutanckiej płyty, a to był singiel, którym podzielili się z nami nie tak dawno temu. Zresztą już miałem okazję jakiś czas temu z nimi o tym singlu porozmawiać, a teraz do rozmowy powracamy i zapowiadamy płytę, która być może niedługo się ukaże, jak usłyszeliśmy przed momentem. Jest szansa, że jeszcze w tym roku dostaniemy nowy album Noże, a z nami Karol Kruczek i Stanisław Pańta i właśnie na tego młodzieńca teraz kieruję mój wzrok i dopytuję, jak to jest z tym jazzem, od którego wychodził i w zasadzie całe życie dotychczas grał jazz, no a teraz po przeniesieniu się w te klimaty nieco bardziej, no użyję tego słowa na potrzeby rozmowy, rockowe, jak w tej sytuacji nawiguje w nieco innych formach, nieco mniej fryty jazzowej, trochę więcej form jednak zamkniętych. Grając muzykę jazzową też często pojawia się temat wokalistów i grania piosenek. I też sama muzyka jazzowa trochę opiera się na graniu tak jakby coverów, które są standardami jazzowymi, które często są pięknymi melodiami wyciągniętymi z musicali. Więc myślę, że w jazzie takim, który ja wykonuję i takim, który ja kocham, takie przywiązanie do słowa i do samej narracji też jest bardzo istotne. I ja czuję to samo w tej muzyce, że grając z Nożami mam przestrzeń na to, żeby po swojemu zinterpretować tą narrację i jakoś w nią wejść. Bardzo lubię dawać sobie takie granice, w których muszę się zmieścić, tak żeby nie rozwalić utworu i nie spowodować, że będzie brzmiał on jak Noże plus Stanisław Pańta i jego fryta na Wurlicerze. Co czasami też się dzieje w sytuacjach na żywo, ale no właśnie myślę, że jest ta konotacja, tak samo jak w jazzie, grając piosenki, grając utwory, zawsze szuka się tego po prostu klimatu, do którego trzeba się jakby odnieść i ja czuję w tym to samo, że po prostu staram się zinterpretować to po swojemu, ale tak, żeby to weszło w konwencję i po prostu działało. Gratuluję wam bardzo tego, że oczywiście wracacie na scenę już w kwintecie osadzonym i że będzie płyta, że będą single. Na to czekam i mam nadzieję, że będziecie nam podsyłać, co macie. Będziemy chętnie w trójce o tym mówić i to prezentować. No i dziękuję wam bardzo za spotkanie. Gratuluję koncertu. Mike Patton i Herbie Hancock byli ze mną dzisiaj, czyli Karol Kruczek i Stanisław Pańta, zespół Noże. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. September trwa. My jesteśmy w Łodzi i nadajemy z ulicy Piotrkowskiej 87 w Łódzkim Centrum Wydarzeń. Ja się bardzo cieszę, że Great September również daje siłę tym artystom i możliwość zaprezentowania swojej twórczości, którzy nie boją się eksperymentować, nie boją się awangardy, przy okazji trochę puścić oko do słuchaczy. I właśnie tak można określić twórczość Ani Gry i Paszki, którzy są z nami w naszym pięknym studiu w Łodzi. Cześć, dobry wieczór. Cześć. Cześć, siema. Powiedzcie trochę, jak się połączyły wasze drogi, ponieważ my z Anią znamy się z innego projektu, Szklane Oczy. Paszka jako producent tutaj też miał okazję tworzyć przy okazji innych projektów, więc jak doszło do tej współpracy? Myślę, że trudno wskazać jeden moment, bo znamy się chyba z paru niezależnych miejsc, ale no, od dawna byłam ogromną miłośniczką muzyki Paszki, która jest z jednej strony no, jest bardzo dziwna, a z drugiej strony jest wesoła, co rzadko się zdarza w przypadku właśnie takiej eksperymentalnej muzyki. Więc no, odkąd usłyszałam właśnie to co robi, to chciałam coś właśnie stworzyć wspólnie z Paszką. Myślę, że też jednym z tych kontekstów, w których się poznaliśmy, był internet. Ja pierwszą rzecz, którą usłyszałem Ani, czyli trzynastkę właśnie w internecie zobaczyłem, bardzo mi się spodobała i później jak poznaliśmy się na żywo, no to nie wiem, czy to ja zaproponowałem, czy w każdym razie jakoś tak wyszło, że... Też studiowaliśmy razem, ale tak, nie tak. Wiedzieliśmy o tym. No proszę, czyli ta znajomość była znacznie wcześniej. Alt-popowy duet, tak określa was Great September. Wy się z tym utożsamiacie? Tak, myślę, że to jakby najprostszy sposób, żeby określić naszą muzykę. No bo tutaj rzeczywiście pomysł był taki, żeby trochę poeksperymentować z popem i właśnie w takiej lekkiej formie opowiedzieć o jakichś ważnych dla nas rzeczach. Trochę chciałam się podpytać też o inspirację do stworzenia tego projektu i o potrzeby jego stworzenia. Czy to było po prostu jakaś taki strzał dopaminy, jakiejś takiej kreatywności? Postanowiliście stworzyć coś zupełnie innego niż do tej pory tworzyliście, czy jednak był za tym jakiś większy zamysł? Wyszło to, myślę, dosyć spontanicznie i naturalnie, ale no, ten zamysł, myślę, był i formował się przez cały ten czas. Bardzo dużo wysłaliśmy sobie podczas tworzenia tego albumu piosenek takich przedszkolnych dla dzieci. I no, była to, myślę, obopólna, bardzo intensywna inspiracja. I więc trudno w sumie ten pomysł streścić w paru słowach, no bajki, to jest to słowo, które wybraliśmy na streszczenie tego projektu i pomysłu stojącego za tym, no ale tak. Wydaje mi się, że to też jest ciekawe pod kątem tego, jak to robiliśmy, dlatego że wydaje mi się, że tutaj to powstało bardziej w taki sposób, że na początku to zrobiliśmy, a później zrozumieliśmy, dlaczego to zrobiliśmy, czyli jakby ten pomysł pojawił się w pewien sposób na końcu, w sensie jako konceptualizacja tego, co wcześniej zrobiliśmy dość spontanicznie. Tak, ale bajki myślę, że to dobrze streszczają, w sensie jest to takie połączenie właśnie i muzycznie, i tekstowo chcieliśmy mieć coś takiego, co jest jednocześnie popowe i jednocześnie eksperymentalne i podobnie wydaje mi się, że jest pewna taka dwuznaczność w samych tekstach, gdzie jednocześnie one są z jednej strony infantylne, a z drugiej strony bardzo jakby poważne. Tak. I to jakby połączenie tych dwóch różnych jakichś kontrastowych rzeczy wydaje mi się, że jakoś wyszło. Tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że wasza twórczość, wasza współpraca kojarzy się niektórym z twórczością Doroty Masłowskiej. Jak reagujecie na tego typu porównania? Myślę, że pozytywnie. Ja bardzo lubię twórczość Doroty Masłowskiej, więc... Super. I no wiadomo, że tutaj też po prostu wysoki żeński głos jest czymś, mm-hmm. co naprowadza. Ale no ja bardzo czytałam ostatnią książkę i też polecam słuchaczom. Ja bardzo lubię twórczość Doroty Masłowskiej, szczególnie jeśli chodzi o książki, ale ja na przykład nie mam takich skojarzeń, dlatego że wydaje mi się, że jednak Dorota Masłowska robi swoje rzeczy w takim paradygmacie ironii, a my od tego próbujemy, tak mi się wydaje, się odciąć. To znaczy my nie robimy czegoś dla beki czy dla żartu. Mhm. To powiedzmy jeszcze na zakończenie tej rozmowy, czego możemy się spodziewać zatem na koncercie, który zagracie już jutro w Łodzi w ramach Great September. Dużo tańca. I też nową piosenkę. Tak. Trzymamy za wasz występ kciuki, trzymamy również za słowo. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ania Gry i Paszka byli gośćmi Muzycznego Klubu Trójki. Bardzo dziękuję. Dzięki. Dziękujemy. A my teraz słuchamy zespołu Plots, do którego również powrócimy w rozmowie. Suddenly I don't know. You could be saying overseas. Come back down to your world. You drift so high but never fall. Wielka muzyka zaczyna się od małych scen, to hasło przewodnie Great September i myślę, że w przypadku tego zespołu jak najbardziej uzasadnione. Ze mną jest zespół Ploc, czyli... Łukasz Fudala, wokalista i basista. Szymon Krzymiński, synty. Mikołaj Dobies, perkusja. To jak wrażenia po zagraniu na Great September? Fajnie bardzo było się połączyć z ludźmi, którzy przyszli na nasz koncert i wspólnie przeżyć te 30 minut, które były moim zdaniem bardzo wspaniałe. Ciśnienie zeszło w ogóle przede wszystkim, także to na pewno na plus i fajnie też było zobaczyć ludzi, którzy słuchają naszej muzyki. To było takie odświeżające, no bo to tak naprawdę nasz pierwszy koncert, taki pełnoskalowy powiedzmy. Mikołaj nie lubi wywiadów, więc to, o to się zapytam też, jak tobie się grało. Widziałam takie spięcie podczas tych dwóch pierwszych utworów, ale później jakieś takie wyluzowanie nadeszło? Tak, ponieważ minutę przed koncertem po mnie Szymon przybiegł i zdziwiłem się, gdzie czas zleciał, więc trochę z biegów wskoczyłem na scenę i to mogło być widać, no. Ale muszę ci powiedzieć, że twoja perkusja jest o tyle wyjątkowa, że nadaje ogromnego kontrastu całości. Niby spokojna muzyka, a z drugiej strony mamy ten smak w postaci twojego oryginalnego grania. Słuchamy dzisiaj bardzo różnorodnej muzyki, natomiast przyglądając się temu, co za granicą, muszę powiedzieć, że twoja perkusja jest naprawdę wyjątkowa na żywo. No to ja mogę powiedzieć, że ta perkusja to jest trochę taki amalgamat, bo tak naprawdę autorem jest Szymon. Ja może nadaję temu trochę swojego charakteru, więc niecała zasługa jest moja tutaj. A długo grasz na perkusji? Długo. 15 lat. I to słychać, doświadczenie. Ale doświadczenie również zachodnie i skandynawskie, ze względu na to, że jeden tutaj rodzynek w postaci wokalisty wychowywał się, może to za dużo powiedziane, ale czas nastoletni spędził właśnie w Szwecji. I ten powiew Skandynawii jak najbardziej słychać w waszej twórczości, co jest ogromną rzadkością na polskiej scenie muzycznej. No tak, można powiedzieć właściwie, że no, dorastałem w Szwecji, w Göteborgu, bo chodziłem tam do liceum. No Łukasz, ale jak to się przełożyło na twoje obecne życie? Jaki to miało wpływ nie tylko na to życie twórcze, ale również na to życie twoje prywatne i obserwowanie też muzyki jako nastolatek w zagranicznym rynku? No to myślę, że to jest ogromny skarb, którego nie można zgubić, będąc tutaj w Polsce. To znaczy muzykę, którą obserwuję i zawsze obserwowałem, to nie była muzyka, która była na polskim rynku. Także zawsze gdzieś wychodziłem poza, że tak powiem, granice naszego kraju, jeśli chodzi o muzykę. Samo życie w Szwecji, myślę, zmieniło moją perspektywę dosyć mocno na życie. Chociażby z racji tego, że osobiście wydaje mi się, że standard życia jest wyższy, a mimo to ludzie są mniej szczęśliwi. No to jest taki kraj, moim zdaniem, indywidualistów. A jak to się przekłada na muzykę, którą śpiewasz, którą komponujesz, również z Szymonem, do którego za chwilę też przejdziemy? Ja właściwie nigdy nie pisałem tekstów, piosenek z jakąś, można powiedzieć, większą premedytacją. Zauważyłem, jak już pisałem piosenki wcześniej, gdy Szymon na przykład podsyła mi pomysł, to wydaje z siebie po prostu dźwięki, które podświadomie piszą tak naprawdę słowa, które potem próbuję objąć w całość, żeby miały sens i odpowiedni kierunek. I często na przykład czuję to w ten sposób, że po jakimś czasie, jak już piosenka nawet jest nasz utwór wydany, dopiero do mnie trafiają te słowa i opisują uczucia, jakie czułem w momencie, kiedy pisałem tą piosenkę. Więc na pewno jakiś bagaż emocjonalny ze Szwecji wyniosłem. Myślę, że mocno przełożył się właśnie na słowa, które są użyte w niektórych naszych utworach. Koncert był naprawdę bardzo przyjemna, atmosfera była niesamowita, to zasługa największych fanów, czyli chyba rodziców albo rodziny w pierwszym rzędzie, ale zaraz za nimi ja również i wiele, wiele osób, które przybyły na wasz koncert, ale na twarzy Szymona po niektórych utworach było takie uff, udało się, natomiast co się miało nie udać, wasza muzyka kojarzy mi się przynajmniej, muzyka ma to do siebie, że działamy na skojarzeniach z Radiohead czy nawet Sunlux. Tak, jeżeli chodzi o to uczucie, że tak powiem, ulgi, wynikało z tego, że pierwszy raz użyliśmy innego programu do robienia muzyki i nie byliśmy w tym jakoś bardzo obyci, także to w ogóle był nasz totalny debiut pod tym względem. Dlatego też no, bardzo się cieszę, że nie było jakiegoś totalnego kiksa w połowie, chociaż było parę mniejszych. Tak, a jeżeli chodzi o muzykę i inspirację, o to Radiohead i tak dalej, to myślę, że się bardzo mocno inspiruje sceną brytyjską w ogóle. Ostatnio też bardzo mocno wszedłem w trip-hop. Bardzo się jaram takimi rzeczami jak Massive Attack, Portishead, właśnie Radiohead, czy ich nowa formacja The Smile. Ale też wydaje mi się, że z racji tego, że my z Łukaszem strasznie długo już gramy ze sobą, no to wypracowaliśmy jakieś takie swoje, powiedzmy, elementy, które są nasze. Szykujecie trasę koncertową po Polsce, zanim jednak to się, no, dowiedziałam się tak z internetu. Szymon się zdziwił, ale już słowo padło i słowo się rzekło, więc musicie to zrobić. Bardzo mi przykro, panowie. Natomiast fajnie by było was zobaczyć w takiej trasie i w takiej właśnie kombinacji zestawieniu, bo uważam, że wasza muzyka ma ogromny potencjał. Wy zdajecie sobie sprawę z tego, że jesteście jednym z nielicznych zespołów, które robią tego typu muzykę u nas w kraju? Ja nigdy nie myślałem w ten sposób. Osobiście nie rozkminiam nad tym zbyt głęboko, tylko staram się dać upust po prostu wnętrzu sobie. Tak, no to zabrzmi może jak oczywista oczywistość. Staramy się nie patrzeć aż tak bardzo na inną muzykę i jakby ja oczywiście słucham trochę polskiej muzyki, uważam, że jest wspaniała i tak dalej, ale jakoś tak no nie chcielibyśmy też za bardzo po prostu inspirować się jakimiś konkretnymi rzeczami, konkretną muzyką, także te inspiracje, które już są, jak wspomniałaś, to one są, bo po prostu tak wychodzi, jak robimy muzę, ale jakoś, żeby tak świadomie robić muzykę w oparciu o jakieś inne rzeczy, no to staramy się raczej tego unikać. Jaki macie pomysł na plot? Na ile traktujecie to jako jakąś taką drogę, a może raczej cel, do którego chcecie dążyć, aby żyć z samego koncertowania i grania muzyki, a na ile traktujecie to po prostu jako frajdę, jakiś taki moment w swoim życiu? Przyznam szczerze, że ostatnio żeśmy sobie z Łukaszem powiedzieli, że w sumie to moglibyśmy to robić. Tak samo jak przy tych tak naprawdę inspiracjach. No. Staramy się po prostu skupić na robieniu muzyki i staramy się być w tym w jakiś sposób regularni i też musimy wiadomo jakby to czuć. Też jakby mamy jakieś tam momenty, gdzie po prostu jesteśmy obaj, że tak powiem, mocno zapracowani, bo też pracujemy w różnych miejscach, poza muzyką oczywiście. Więc tak naprawdę trochę myślę plan jest taki, że wydajemy muzykę. Oczywiście nie odrzucamy żadnych przyszłych możliwych wydarzeń i zobaczymy, co się stanie. Łukasz, Szymon, Mikołaj, czyli zespół Ploc, byli z nami dzisiaj w Trójce. Bardzo panowie dziękuję za to spotkanie. Jeżeli jakaś wytwórnia teraz mnie słyszy, to proszę, przygarnijcie chłopaków i zróbcie z nich gwiazdy, bo na to zasługują. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękuję. Touch me, and I'll hit you with the sound. That's all I have, it keeps me conscious in this crazy town. My hands, my voice will do you no harm. These seeds got info to lift you off the ground. Spread the knowledge. Marek Pędziwiatr był dziś gościem Piotra Meca w pierwszej Trójce. To jest oczywiście jeden z mózgów operacyjnych grupy EAPS, ale też Błoto. Błoto to taka młodsza siostra zespołu EAPS, skupiająca się bardziej na tych nawiązaniach do hip-hopu, do bitów, tam mnóstwo się również dzieje i zachęcamy do tego, żeby śledzić ich poczynania, bo zresztą sam rzeczony Marek Pędziwiatr wspominał, że te nadchodzące miesiące do błota należeć się będą, choć EAPS też bynajmniej nie będzie próżnował. My już powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego muzycznego klubu Trójki, tym samym zamykamy te pule audycji, które dziś mamy przygotowane dla Państwa z Łodzi, z festiwalu Great September, ale jutro oczywiście wracamy. No, oczywiście, że tak. Cieszę się bardzo, że wspomniałeś o Marku Pędziwiatrze, bo Dominika Płonka, a także Lech Podhalicz wspólnie będą mówili jutro o godzinie 10.30 na panelu dyskusyjnym o kreatywności, o zen, o relacji między producentem a artystą i poszukiwaniu artystycznej drogi. Myślę, że to jest panel skierowany nie tylko dla artystów i branży muzycznej, ale także i dla wszystkich tych, którzy chcą nieco więcej dowiedzieć się o świecie muzyki, jak to wygląda od podszewki. No, ja na przykład bardzo lubię właśnie Great September za tą możliwość poznania tej branży od tej drugiej strony, od kuchni, spotkania się, porozmawiania i ja o tym cały czas mówię, ale to jest, mam wrażenie, że zapisane już w charakterystykę tego wydarzenia. I my oczywiście będziemy do tematów z Great September związanych wracać jutro. Tygodnik muzyczny przygotowujemy dla Państwa i oczywiście po godzinie 17 Kuba Ambrożewski wszystko Państwu opowie. Również z Łodzi, z Great September. Gosia Jakubowska. Maciej Jankowski. Z ulicy Myśliwieckiej, z Trójki, Katarzyna First-Wojtkowska. A Dariusz Binkowski z Łodzi. Bardzo dziękujemy, życzymy spokojnej nocy, albo może tej właśnie festiwalowej, udanej. No i jeszcze raz przypominamy, że jutro koncert Coles, na który bardzo czekamy. Motorola gra. Tak jak Bolt, uczę się i mam 9 żyć. Chciałabym złapać ryb, czasem nie czuć nic. Figur cień straszy mnie, czasem gubię się i robię piruet, nie obchodzi mnie już nic. Sala rozgrzana jak lawa, istny zamęt na ekranach. Hi-haty biją do rana, czasem poleci nawet Delana. Autopromocja.